إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñu déllu ci wat ci tawfiq borom bi azza wa jall ku sunu dars tawhid. Ci sunu téré bobu di sharh al-usul al-thalatha bu al-shaykh al-allama Salih al-Fawzan hafizahullahu ta'ala. Tam ngeen ni ñi ngi ci ñaarelu ciosan bi muy xam diina l'islam. Ma nga borom téré bi indi ko mu nek ay mbid. Waaye mu nekk garab goo xam ne dafay faj benn ci xeetu feebar yi nga xamante ni ni tey moo gën a sonal jullit ñi, muy ignorance akuk réer, maanaam ñàkk xam. Ignorance googu, ñàkk xam googu nga xam ne tey bëri na ay xeeti tooke, bëri na ay xeeti coono, xeeti jafeñ-jafeñ yoo xam ne jullit ñi ñu ngi koy dund. Jullit ñi ñu ngi koy dund, ignorance boobu sabab la ci. Islam diine noblesse la, moo tax mu nekk diine xam. Mais tey jullit ñu bari sàgg na nañ ko. Ñoom daal jàpp nañ ne li ñu war a xam mooy mbiru àdduna pour mën cee am poste, mën cee am garaat, mën cee am place. Jar na leen ñu ci sonn di def ay formation, di def yi nàngam, di jéem a yokk garaat, di jéem a yokk niveau ba keroog ñuy dee rek. Alhaakum takaathur xata zurtumul maqaabir, di ut nooy barilee ci àdduna rek ba keroog ngeen di siyaare ji bàmmeel. Waa, loolu moo fi nekk. Tey bu amee nit kuy summiku pour dem jàngi diine sax dañ naan dafa tardé. Yow jamono jii nga toog foofu naan da ngay jàng. Allahul musta'an. Da nga koy gis ñu koy wax nit ñi, ñi nga xam ne ñoom gis nañ ne faaw ñu jàng diine njàngin mu wér, génn ci altoppe gumba gi ñu nekke, toppandoog ma riirandoo képp fi nekk. Waaw, ku ci nekk ut groupe boo bokk, naan maa ngi ci kuréel sàngam, maa ngi ci groupe sàngam, maa ngi ci mbootaay sàngam, maa ngi ci mbooloo sàngam. Lépp lan la? Fanatisme képp, fanatisme képp, parparloo képp moo ci ne. Groupe boobu nga nekk, mbootaay boobu nga nekk, da ngaa daj fenn fu la alquran ne demal nga bokk fa. Soo ko amee indil ma ko, soo ko amee indil ma ko. Ma ne soo ko amee indil ma ko. Da ngaa daj fenn fu la alquran ne yéen jullit ñi séddalikoo leen ay kuréel, séddalikoo leen nekk ay pàcc-pàcc. Da ngaa daj fenn fu la ko alquran waxee. Soo ko amee indil ma ko. Alquran moo leen ko wax, wax leen. Yonent bi moo leen ko wax, moo leen ne séddalikoo leen nekk ay kuréel, ay pàcc-pàcc. Kuréel nàngam, kuréel nàngam, kuréel nàngam, kuréel nàngam. Yonent bi moo leen ko wax. Boo ko amee indil. Kon gis nga ignorance réer fa muy yóbbu nit ñi. Mu mel ni doon nañ junj ci dars bi passé importance bi nekk ci xam la ilaha illallah ak danger bi nekk ci ignorance totale. Ba tey fi noonu islam yi gën a mën a jaar jullit ñi mooy ci buntu ignorance, teg ay piège yoo xamante ni nii dañ ciy profito ci erreur yi jullit ñi di def. Ignorant jullit ñi nekk ay ignorant, ñu profito ci pour mën a dal ci kaw islam, dal bu metti. Profito ci en plus nag teg ay mesure, teg ay loi yoo xamante ni nii day gën a nekk ay kadna, day gën a jural xat-xat jullit ñi. C'est ce que les ces bandits de terroristes ne comprennent pas. Mais vous travaillez pour les mécréants, vous travaillez pour les ennemis de l'islam, bande de terroristes et de bandits et de criminels. Hein? Kilabu ahlin nar. Vous êtes les chiens de l'enfer, vous les terroristes. Vous êtes les chiens de l'enfer. Khadju safara yi ngén don. Yé non l'islam yi ngén di ligéel. Vous préparez le terrain. Vous leur donnez raison. Vous leur permettez d'avoir un peu plus d'emprise sur les musulmans. Xolal li xew France. Ñan ñoy payer les pots cassés. Buma waxé terroriste nak damay wax terrorisme ci l'islam. Waxuma terroriste comme yow li nga fokk, yow mi may déglu ci sa xel. Yow da nga japp ni terroriste moy wajé dem tal bombe. Non, terroriste gën na yaatu lolu. Amana yow mi tok sa fauteuil sax. Yaangi tok ci ay nénu terroriste te yegoko. Té pourtant demo tali bombe. Mais yaangi déglu Oustaz Mé ak Oustaz Mele nga xamanteni ni mënhajam setul amul mënhaj. Xamul sax luy mënhaj. Amul mënhaj bu set. Nga xamni mi ngi yor ay pensées terroristes. Ay pensées khawari diko véhiculer té mom yegul sax. Yow yaang koy absorber, mais yaang koy avaler parce que yow pour yow affaire bi affaire de fans la. Mbir mi nekatul al ilm din fanzuru amman ta'khuduna dinakum kham kham dina xol len fi ngeen koy jele yow so logique du lolou yow dal boko xole mu genn ci television mo la suma gis nga ñene ñey sonal nan la wa do def ay vidéo summa maza après ha def vidéo après ñun dañu soxla album photo. Ah, bañu amé ragniko lañ jël suñu photo yëp xoti ah nan lañuy waccio ba paré jëlat suñu waccio diko lékat gis nañ ñukoy def yo xamni dañu jëlon sen album photo ñi lak ñi xoti tay ñom ngay gis ci Facebook bi ñu melni ay photographe professionnel nan ngay waccio ba paré jël sa waccio diko lékat. Ah, amuñu aajo ci yoyu li am solo moy deug borom bi tabarak wa taala biñi jallale a travers alquran a travers sunna yonnati bi alayhi salatu wa salam a travers njangalé borom xam xam yi ñi melni cheikh fawzan ñu mané cheikh abdul muhsin al badr ak wa karam mangok ñu melni al allama yahya al hajuri ak ay ndongam ak wa karam ñu melni al allama tuwayjiri ñu melni al allama ibn uthaymin ñu melni al allama ibn baz ya xi di nga fi gis ñi ci xam xam ku len fi bayyi sa yow xamoluy xam xam c'est ça le problème waxna len ko toujours da ngay gis ignorant ñom ñoy ñu nan keni waye oustaz be ni muna yow ti esan ignorant nga bëgg chiche right soxla wuñ lool jamono biñ tollu nak tay lolou mo fi dox lolou mom boko defé nga gis gaay yépp jël bi jalaano yëkëti tek aajo wuñ lolou sunu rôle sunu mission moy gindi jangalé lolou moy sunu mission mangok lolou moy sunu rôle moy sunu mission gindi jangalé amma jël bi jalaano soxla wuñ ko soxla wuñ jël bi jalaano mangok donc yoyu amul solo motax li tax ñu lay koy bayyi lo xel moy bari na ko gis mu fixé wu parce que jamono ji tay dañoo doli ci jamono image def ñu fitnal image yi ñi ngi am tendance di lan di effacer suñu humanité image yi da ngay gis accident bu amé automatiquement lan mo nekone réflexe bu ñëk ba moy wo sapeur mais tay automatiquement lan moy réflexe génné sa téléphone filmer ko image des fois sa nga gis ko def en direct ñu ray ben nit nga def ko en direct yow ak sa conscience hein كوكو كونسيانس لا ام ولا انتيسيون لا ام هما انتيسيون لا نكاو خوفا واي برينا تاي لو خامني ياغي نان ديو ديو كاي ني مكو بغي لان مولا انفلونس سي موم است كو ميساج فيريتي بي تيغو سي القران اك سنه بي موي فييكيلي موم مولا بوسي ا سكا nga apprécier ko wala bok caractère physiqueam parce que bu ñewé ni muy wéngalé mbaxana mi ni mu koy poser mbaxana mi ni ngi koy damina bu ñewé déguisement bi muy sol xam nga table bi muy tok gis nga manam décor bobu motax xol len oustasi bu ñewé décor bi ñi tek sañsé bi ñi tek ha mago légui nak yow yaangi jaawalé décor bobu mo la attirer ci mom ba nga apprécier ko mais pas le message buñ la lajone tay message bu motax ñu bari ils ont un problème di déglu voix sans mo am image ils ont ce problème là légui nak dañuy bëgg ñew yow jiñ la né yow yaay problème bi quoi parce que do def image non le problème c'est pas moi le problème c'est toi parce que yow ya am problème image moi j'ai pas de problème d'image image sans image le message passe par contre toi, le message ne peut pas rentrer dans la tête tant qu'il n'y a pas d'image. So amul image wo ci sawar. Xolene YouTube bi nimu fekk fess de lek image. E fa sa dañ lay jox image yo xamni du am wax, ñu tuddé ko no comment. Right? Mangok. Nga ni ci xujju. Gis nga? Donc caractère physique am yoy ni muy biñé xam nga ni oustaz bi di biñé oustaz bi ay ñela joom xam nga saf safal yi muy def ci affaire bi yoy mo lay attirer ci mom en ki dama ko bëgg te yalla tax non c'est pas vrai dang ko fan ba goko te yalla tax mais dang ko fan Allah al musaad donc gis nga yoy yep pour nga bayyi xel parce que gañi dinañ la duggé ci buntu bu né pour tass ay mbir légui nak fekk yow soxol bëgg na len ba paré fa nga len ba paré alors que ñom sen manhaj ce n'est pas un manhaj sain sen doxalin du doxalin bu juk am nañ fi par là des taches de ash'ari ci sen aqida des taches de jahmiya ci sen pass pass yor touti manhaju murji'a yor touti manhaju khawarij dajale lolou am ñetti hadith ak ñenti ay yuñ ko bolel couvrir ko lolou nak nga fa koku fi nga tok sa bir keur la lay jox doxalinu khawarij te do ko yek nga koy jël nonu yaangi ne yaangi tijji say beut ci image bi yaangi deg sa yaram di absorber manhaju khawarij terroriste bi mlay jox est ce que gis nga yaangi tok sa feutey yaangi tok sa feutey affaire di exi motax manela borom xam xam ni ne ñoñu ñoo gëna dangereux que ñi nga xam ni sax ñom ñoy passer à l'acte parce que ñi passer à l'acte feele lañ ko jëlé ñi passer à l'acte dafa am fuñ ko jëlé dafa am fuñuy roté fañuy roté ñoñu ñoo gëna graw mangok motax rew momu di mamlaka al arabiya as saoudia yanna len borom bi tabaarak wa ta'ala dole taxaw dole degeural sen taxaway ci wesare tawhid sen taxaway ci ñongal sam sunna yonnati bi alayhi salatu wa salam ak njangalem waye sen taxaway si xex ñaawte fi yoyu lu melni aqidatul rafida ñi saga sahaba yi waye lu melni tamit aqidatul khawarij ñi nga xamanteni tay fitna lañ ci xet bi tay gatché lañ ci islam tay ñom ñoy tilimal image islam dem nan dañuy ray wala dañuy tal bombe wala dañuy def leneen lo xamanteni ni ay conséquences am day graw ci kaw islam ak ci kaw julit ñi motax dekk bobu kuy wax ci dekk bobu boko xolé tuti da nga gis ne amna problème tawhid wala mu am problème sunna kuy wax ci dekk bobu lu ñaaw boko xolé tuti amna problème tawhid wala mu am problème manhaj wala mu am problème sunna والله المستعان ولا مو ام بروبليم كموي دغلو دغلو بوير bu ko defé kon xam ngeen ni ñi ngi won ci shurutu la ilaha illallah aksi won nañ ba ci li nga xamni moy bëgg bëgg bobu waxon nañ ne moy mu bëgg kaddu goge ma ngok moy la ilaha illallah bëgg sunu borom jalla wa ala bëgg yonentam bëgg diine l'islam bëgg julit ñi nga xamanteni ni dañoo taxaw ci diglé borom bi tabarak wa taala julit ñoo ñi nga xamanteni ni dañoo limité wu baña jéggi frontière yi nga xamni sunu borom mom la limité waye kazalika mu bañ képp ku bañ la ilaha illallah nonu la ilaha illallah mu bañ la di dikké la nga xamni mom la la ilaha illallah di téré ci xéti bokalé xéti wéddi yalla la nga xamni nak mo cey tektel ci lolé sunu borom né wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah amna ci nit ñi ño xamni dañuy jappé wa minan nasi man yattakhidhu amna ci nit ñi ño xam dañuy japp min dunillahi walis yalla manam ludul yalla dañuy japp ludul yalla andadan mu nek ay ndend ñu jël ko di len def ndend di len dendale ak yalla yuhibbunahum ñu len di bëgg ka hubbillahi mbeggel gën bëgg yalla de nga fi ay bi ni mu waxe jël leneen ludul yalla bëgg ko mbeggel ga nga warona bëgg yalla jël leneen ludul yalla bëgg ko mbeggel gu tollok ni nga bëgge yalla waxuma la nak ngay jël leneen ludul yalla diko bëgg mbeggel gu ëpp ni nga bëgge yalla parce que yoy yep yu am la mais ay bi fi automatiquement dafa ñew rek gis nga pour won la ni sagam bi mo baxul waxuma la bari manam na nga bëgge yalla wala bok na nga warona bëgge yalla nga bëgge ko leneen mo xam lolu nak nit la ab yonent la wala malaaka la wala nit ku bax la wala waliyu la wala sahaba la wala bammel la wala photo la wala ay boom la wala ay samp la lu mëna doon ab football kat la mo ngok ab basketteur la ab boy kat la gis nga dañ koy wowe nitu diina ab oustaz la lu mëna doon lu mëna doon waaw lulul yalla nga jël lolu bëgg ko mbeggel ga nga warona bëgg yalla wala nga bëgg ko mbeggel gu tolok mbeggel ga nga bëgg yalla koku jël nga ko def ko ndend jël nga ko def ko ndend ñel borom bi tabaraku manam bokalé nga koku yalla fi dafa am sew sew bu gaawu fi nek motax aya bi de nga mu ne wa minan nasi may yattakhizu am no xam dañuy jappé dañuy japp walis borom bi tabaraku wa taala ay ndend nan lañ jappé ndend moy bëgg bañ borono bëgg yalla ñu bëgg ko leneen mbeggel gën bëgg yalla mbeggel gu ni tollu ñu bëgg ko leneen kon jël nañ lolu def ko ay ndend manam lañ waron defal yalla ñu defal ko mbir yoyu wala bok lañuy defal yalla lu toll non ñu def ko mbir yoyu deglul fi bu baax ay bi daf lay jangal principe bu bokalé bokalé ci ban principe la teggu ndax bokalé uniquement rek moy nga jël ben affaire yett ko il faut mu yor forme xërem nga dal di koy tek xam nga amon na ay jamono Sénégal amon na fi débat ci ben estati buñ fi tabaxone ñu nan xërem la ñi nan du xërem ñi nan xërem la ñi nan du xërem débat politique la won mais gis ngeen oustaz yi ñoko don animé ga rew mo xamni oustaz yi xamuñu fi ñi tek sen tank oustaz yo xamni amuñu mën hëj zaru débat yi rek lañuy animé gis nga ma ngo ñu bari japp nañ ne bokalé boko déggé rek moy faaw nga jël dara yatt ko dédét bokalé ben principe la bo xamanteni boko défé ci café ak mew bokalé nga boko défé ci ciébu jeun bokalé nga boko défé ci chip malaka bokalé nga boko défé ci yonantu bokalé nga boko défé ci sahaba bokalé nga boko defé ci nit ku bax bokalé nga boko defé ci walu yu bokalé nga principe la principe ben principe la bo xamni bo ca jaré rek ak loko meuna def garab carton keuyit bant xeer nit jinne malaaka lu meuna doon rek principe bo xamni da fay appliquer wu principe bi bu fekkenti ne applicable na rek tabbi nga ci biir motax da nga wara jang xam principe bi moytu ko motax sun téré bobu nga xamni mo nekkon qawaidul arba'a lolou lañu doon jangal al qa'ida fi at-tawhid wal qa'ida fi ash-shirk hango lan moy qa'ida bi lan moy principe bokale lan moy principe tawhid tawhid principe la bokale principe la hango da ngay dem jang école nasaran ngay jang ben matière donné mais matière bobu dama ay principe gis nga mango dina islam non la riche yu bari ci julit ñi occidentaux yi ngay gis ni c'est des tricheurs yu bari ci julit ñi lañ ko tricher dem égypte fi sacc fa ay affaire xam nga dem ci deku asia yenen deku asiatique gi sacc fa ay affaire asie ak afrique liñ fi sacc ken mënu la wax num tollu ci culture ak ci ay njangalé amna ay téré ay mbind yo xamni ba légui téré julit ñi la mi ngi ci deku occidentaux yi ci sen musée yi c'est des voleurs de culture tay ñoom ngay jël leen aj leen ci kaw melni ku leen di vénéré allahumma san ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jël walam defal tawfik defal leen ko defal ñu tay sir defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.